Kup dwumetrową lodówkę LG z technologiami Door Cooling Plus i No Frost w klasie energetycznej A+++ za 2799 zł i odbierz 192 puszki napoju Pepsi. Teraz przy zakupie lodówki dodamy do niej puszki napoju Pepsi. Jesteśmy lepsi z lodówką pełną Pepsi. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 20 lipca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Były minister transportu Sławomir N. jeszcze dziś ma usłyszeć prokuratorskie zarzuty w śledztwie dotyczącym korupcji i prania brudnych pieniędzy. Prawie 280 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. To mniej niż w poprzednich dniach. UOKiK ukarał jedną z firm telekomunikacyjnych, która zdaniem urzędników miała wprowadzać w błąd seniorów. Po południu były minister transportu w rządzie PO-PSL Sławomir N. ma usłyszeć zarzuty w prokuraturze okręgowej w Warszawie, przekazała jej rzeczniczka Mirosława Chyr. Były polityk jest podejrzewany o korupcję, pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Oprócz Sławomira N. zatrzymano w tej sprawie także byłego dowódcę Gromu Dariusza Z. oraz gdańskiego biznesmena Jacka P. To efekt międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez wspólny zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy, a także funkcjonariuszy CBA oraz ukraińskiej służby antykorupcyjnej. Pytano o komentarz swojego ugrupowania w tej sprawie. Poseł PO Paweł Zalewski mówił w Polskim Radiu, że jego zdaniem do zatrzymań doszło na polityczne zamówienie. PiS miał kilka lat, aby zajmować się jakimiś sprawami, o które być może jest oskarżany były minister transportu. PiS wielokrotnie zarzucał politykom Platformy korupcję, ale nie było żadnych dowodów. Dziś nagle po zakończeniu wyborów prezydenckich taka decyzja ma miejsce i ja ją bezpośrednio wiążę z sytuacją polityczną w Polsce. Z tym zarzutem nie zgadza się eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Joachim Brudziński, który był dziś gościem Trójki. Jak mówił, niech o sprawie decydują odpowiednie organy zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, a jak najmniej wypowiadają się politycy. Z tego, co zdążyłem usłyszeć na falach różnych stacji radiowych, nie tylko Polskiego Radia, ale i tych stacji komercyjnych, to zatrzymanie ma związek również z działalnością pana Sławomira N. na Ukrainie. Ja nie wiem, na ile mocne są dowody. Sławomir N. w latach 2011-2013 był ministrem transportu w rządzie koalicji PO-PSL, a później od 2016 do 2019 roku szefem Ukraińskiej Państwowej Agencji Dróg. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 279 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem w Polsce. W poprzednich dniach dzienna liczba zakażeń oscylowała wokół 350. Jednocześnie przekazano, że zmarły 4 osoby, u których wykryto patogen. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Telekomunikacja Stacjonarna karę w wysokości ponad 320 tysięcy złotych. Powodem jest naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny powiedział, że do urzędu wpłynęło wiele skarg na tę spółkę. Poszkodowani to najczęściej seniorzy. Agenci reprezentujący telekomunikację stacjonarną sugerowali konsumentom, że chodzi o korzystniejsze warunki umowy z dotychczasowym operatorem, a nie o zawarcie nowej umowy z inną firmą. Często nie zostawiali konsumentom podpisanych dokumentów albo wręcz niekompletne, na przykład bez pierwszej strony z nazwą firmy. W efekcie wiele osób dowiadywało się o zmianie operatora dopiero, gdy przychodził rachunek od nieznanej firmy. Decyzja o UOKiK-u nie jest prawomocna i ukarana firma może się od niej odwołać do sądu. Na koniec sprawa, którą żyje Rosja. W kraju chabarowskim trwają demonstracje w obronie tamtejszego gubernatora. Siergiej Furgał został oskarżony o współorganizowanie zabójstw na zlecenie, przewieziony do Moskwy i umieszczony w areszcie śledczym. Jak informuje Radio Echo Moskwy, dziś prezydent Władimir Putin może cofnąć zatrzymanemu gubernatorowi pełnomocnictwa i wskazać na jego miejsce tymczasowego następcę. Jak donosi nasz korespondent Maciej Jastrzębski, to może doprowadzić do eskalacji konfliktu. W ocenie politologa Abbasa Gauliamowa taka decyzja będzie równoznaczna z dolaniem oliwy do ognia. Ludzie przyjmą to jako kolejne splunięcie im w twarz, napisał rosyjski politolog na blogu Echa Moskwy. Według niezależnego publicysty Aleksandra Niewzorowa Kreml nie rozumie, dlaczego ludzie wychodzą na ulicę. Władza nie rozumie, czego chcą w Chabarowsku. Oni myślą, że chodzi jedynie o Furgala, a przecież istotą jest prawo do życia w XXI wieku, tak jak żyje cały świat. Radio Echo Moskwy.

Proszę, kolejny skandynawski akcent dziś przed południem. Tak, zespół AHA, norweskie trio. Nie tak dawno grali też koncert, nie tak dawno, to już było kawał czasu temu, bo to była jesień 2019 roku. A kiedy się pomyśli jeszcze o tym, że od jesieni świat się zmienił bardzo, myśmy się wokół też musieli w stosunku do siebie pozmieniać. No takie to czasy mamy. Ale mam dla ciebie i dla państwa chyba trochę zaskakującą informację. Ona się tutaj na antenie po AHA pojawia nie bez powodu. Proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, że wszelkie oficjalne dane z rynku angielskiego w Wielkiej Brytanii donoszą te dane, iż w pierwszej połowie 2020 roku w porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku o ponad 100% wzrosła liczba sprzedanych kaset w Wielkiej Brytanii. Myśmy już kilkakrotnie na świecie sobie ogłaszali koniec, a to płyty winylowej, prawda? Już było ogłoszone też koniec płyty kompaktowej, że już tylko elektroniczne nośniki, a tu proszę, winyle mają się doskonale. A ja kasety, powiem, kasety wracają do życia. No ciekawe, jak to się wszystko dalej poukłada. A ja ci powiem, z czego to też może wynikać, bo to może być też ten efekt pandemii. Na przykład młodzi ludzie znajdują w domach, w jakichś zakamarkach, bo mieli na to sporo czasu, jakieś... Archiwa rodziców. Archiwa rodziców, jakieś przedmioty. Ja mam na to przykład z filmu, bo właśnie, żeby jeszcze jeden wątek skandynawski dorzucić, bo przecież właśnie wróciłem z Darłowa z Festiwalu Filmów Skandynawskich. Tam oglądałem, naprawdę, absolutnie polecam, znakomity duński film Królowa Kier. Nie o filmie teraz, ale o jednym z bohaterów, młody chłopak, 18-letni, który właśnie znajduje w domu swojego ojca Walkmana i posługując się nim nagrywa wywiady, krótkie rozmowy i bardzo, bardzo, bardzo mu się to podoba. Tak, to są dane, które wskazują na to, że najlepiej sprzedającą się kasetą w ciągu 18 lat na rynku brytyjskim jest kaseta zawierająca najnowszy album zespołu Five Seconds of Summer. Proszę bardzo, takie mamy informacje. No to co, teraz chyba czas na mój kącik. Muzyczny. Niespodzianka ma być, tak? Tak. Zaczęliśmy tydzień temu. Udało mi się, i mam nadzieję też naszych słuchaczy i ciebie, bardzo zaskoczyć utworem Tawny Moon w wykonaniu Alberta McIntosha, czyli syna Kate Bush. No i właśnie, nazwałem sobie umownie ten kącik utworów nieoczywistych, bo chcę zaskakiwać, lubię robić niespodzianki. Będą to niespodzianki różnego rodzaju. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Jak szybko sobie z tą zagadką poradzisz, jak sobie poradzą nasi słuchacze. Bo to będą różne zaskoczenia. Czasami będzie to znany utwór albo znany wykonawca, ale na przykład w zupełnie innej wersji. Dzisiaj nie. Dzisiaj jest troszeczkę inna sytuacja. I powiem, że na pewno znasz ten głos, bo to głos znany z wielu utworów w Trójce, ale przyznam, że sam mam problem z wypowiedzeniem imienia i nazwiska tej wokalistki, co świadczy o tym, że nie jest szczególnie znana i tutaj sugestia dodatkowa, podpowiedź, że może się przez lata skrywała po prostu w jakiejś większej grupie muzycznej. To jest utwór, który otworzył jej pierwszą płytę solową. zaczęło się tak bardzo spokojnie, by w końcówce utworu przejść już w bardzo radykalne zabawy wokalem, no i dźwiękiem w ogóle. Lubię tą twoją minę. Ale mnie to wcale nie pomogło, bo nie mam pojęcia, kto to śpiewał. Lubię tę twoją minę, bo o to też w tej zabawie chodzi, tak. żeby zaskoczyć, ale głos absolutnie ci znany. No to już więcej podpowiedzi. Utwór był zatytułowany In Gold, to pewnie ciągle niewiele mówi. Pochodzi z pierwszej solowej płyty tej wokalistki sprzed 9 lat, For the Beauty of Confusion. Nie ma takiej możliwości, żebyś znał wszystkie utwory świata, tak jak ja nie mogę znać wszystkich filmów, więc... No właśnie, ale na pewno jest ci znana grupa, która na początku nazywała się Hoover, grupa belgijska, a później zmieniła Hooverphonic. Na Hooverphonic, tak, od kolejnych płyt. No i to jest właśnie wokalistka tej grupy, ta pierwsza wokalistka, bo było ich kilka, ona była naprawdę długo, ponad 10 lat i absolutnie kocham muzykę grupy Hooverphonic. Tak, bo te przeboje ich to właśnie okresu. Z tamtego czasu jeszcze, z pierwszą wokalistką. Tak, tak, tak. No i tu mam pewien problem z wypowiedzeniem jej imienia i nazwiska, bo ona wydała płytę zresztą kolejną, drugą solową rok temu, pod swoim imieniem tylko. To jest imię flamandzkie. Ja nazywam tak w takiej wersji spolszczonej, mówię po prostu Geike Arnert, ale jak sprawdziłem po flamandzku, to raczej nie byłoby Geike, tylko Szejkę bardziej coś. A takiego. Może H jakoś tak na nie? Nie? Też Hejkę, bo to... A może Hejkę? No, no właśnie. No w każdym razie na pewno trzeba chodzi o... Trzeba byłoby zadzwonić do Aliny Dragan w tej sprawie najlepiej. Na pewno chodzi o byłą wokalistkę grupy Hooverphonic, doskonale ci znanej, więc ten głos nie kłamałem. Słyszałeś w Trójce wielokrotnie. Tak, ale przyznam szczerze, że ta płyta solowa tak dosyć daleko od tego Hooverphonic brzmieniowo. Ale tak, może to właśnie tak, to o to chodzi. Tak, o to pewnie chodziło też, żeby wyjść z tego, co się robiło wcześniej i zaproponować coś nowego. No właśnie. 23 minuty po 11, to teraz już dobrze Państwu znany głos i artysta, to zapowiedź jego nowej płyty, która ukaże się w październiku. Hello Black. I've been sad, I've been lost, I've been down and I've been lonely. Yeah. I've been suffering at a job in a world that tries to own me. But when I wake up every morning, there's an image of a better place. Yeah. 'Cause the harder that we grind, then the sweeter is the glory. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it. With your lies and with your parody, yeah. In the darkness I don't hide, 'cause I got pride that gives me clarity. I still wake up in the morning with the vision of a better life. See, the option of defeat's just not written in my story. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. Do it my way. Every time they build a wall, But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. I właśnie najlepiej zakończyć piosenkę jej tytułem, to wtedy tak dobrze zapada w pamięć. My Way, Hello Black. A ja przypomnę, że już niedługo w Trójce, jak zwykle o tej porze, spotkanie z Grażyną Dobroń, a jeszcze przed 12 powrócimy do Stoczni Gdańskiej sprzed 40 lat, bo to tam właśnie toczy się akcja powieści Janusza Głowackiego Moc truchleje i oczywiście usłyszymy w roli narratora Piotra Franczewskiego. Mówiliśmy o tym, że kasety się sprzedają świetnie w Wielkiej Brytanii, wzrost o ponad 100%. Tego albumu, co prawda, na kasecie nie mam, ale na płycie winylowej owszem. Franek Kimono, King Bruce Lee Karate Mistrz. No ja tylko przypomnę, że Piotr Franczewski w zupełnie innej odsłonie powróci w Trójce za 15 minut. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka brzmi pierwszy raz. Kupiliśmy zmywarkę. Taką energooszczędną na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Czy wiesz, że wątroba jest źródłem witalności twojego organizmu? Zadbaj o nią, aby zmęczenie, spadek nastroju czy ból w górnej części brzucha nie przeszkodziły ci cieszyć się latem. Pomoże ci w tym Essentiale Forte z fosfolipidami niezbędnymi, które regenerują, wzmacniają i chronią komórki wątroby. Wybierz Essentiale Forte i zacznij dbać o wątrobę już dziś. Essentiale Forte 300 mg kapsułki. Jedna kapsułka zawiera 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Substancje pomocnicze o znanym działaniu. Olej sojowy, etanol. Wskazania. Essentiale Forte jest roślinnym produktem leczniczym stosowanym w chorobach wątroby. Zmniejsza subiektywne dolegliwości, takie jak brak apetytu, uczucie ucisku w nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub przebiegu zapalenia wątroby. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną, soję, orzeszki ziemne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Sanofi Aventis spółka z o.o. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 33 minuty po 11 to czas, by połączyć się z pewnym domem blisko Wielkiej Polany, stojącym przed górą, i w pobliżu też płynie taki nieduży, ale bardzo słyszalny strumyk. Czas na spotkanie z Grażyną Dobroń. Instrukcja obsługi człowieka. Wakacje to jest czas nie tylko na lenistwo, słodkie nic nie robienie i jedzenie, cokolwiek nam się zamarzy. To czas też na refleksję, na zastanowienie się, jak ja żyję, czy się rozwijam w tym związku, czy naprawdę kocham, czy umiem kochać. Droga do siebie ma postoje i wyboje, pisze Iwona Majewska-Opiełka, psycholog. To normalne, że masz gorszy dzień, pomyliłaś się, nie udało się coś od razu albo wcale. Zrozumiałe i właściwe, że płaczesz, poprawiasz, prosisz o pomoc. Często mówimy, on kiedyś był inny, ona kiedyś była inna, ale tak naprawdę ludzi, którzy zakochują się w sobie, nie łączy prawdziwa miłość ani otwarte serce, które niesie pomoc i zrozumienie, które niczego nie chce i nie oczekuje. Łączy nas pożądanie, seks, prokreacja, no i to, że się lubimy, że jakoś do siebie pasujemy. I kiedy ludzie już zamieszkują razem, tworzą rodzinę, pojawiają się dzieci, maski opadają. Nadal wierzymy, ty należysz do mnie, ja do ciebie. Idziemy razem, idziemy wspólnie. Przecież cię nie zdradzam, nie muszę się tak starać. Na wierzch wyłażą wzorce z domu, z rodziny. Na przykład brak szacunku ojca do mamy przełoży się na nasz związek i brak szacunku do żony czy do teściowej. Wyłazi wszystko to, czego byliśmy świadkami w dzieciństwie, co nas ukształtowało, a co tak skrzętnie potrafiliśmy schować w czasach godowych, w czasach ubiegania się o względy. Czy to dotyczy niektórych? Nie, dotyczy nas wszystkich. I nasz pobyt tu na ziemi wymaga od nas zmian, zmian na lepsze. Tak kształtuje się świadomość zbiorowa, tak po spirali możemy wznosić się jako społeczeństwo, naród, ludzkość, ziemianie. Jakiż to piękny cel Bozia nam powierzyła. Przemianę. Jesteśmy zmianą ze wszystkimi swoimi uwarunkowaniami. Zmianą, którą zaczynamy od siebie. Kiedyś mówiło się, jak on się zmieni, to będzie lepiej między nami. To oczywiście nieprawda, ale kto mocniejszy w rodzinie, bardziej świadomy, Ten zaczyna przemianę, zaczyna od siebie. To boli, jest kłopotliwe. Chcę od razu efektów, a ich nie ma. Wiem coś na ten temat, bo sama taką przemianę rozpoczęłam i nie ze świadomości, a z rozpaczy, że dzieci małe, że mąż pije, że przejmują emocje, które powstają między nami. To przecież będzie miało ogromny wpływ na ich stosunek do mężczyzn w przyszłości. A miało być tak pięknie. Kluczy do przemiany naszej jest kilka. Na poziomie fizycznym zmiana diety na taką, która oczyści ciało z toksyn, tak, żeby je odblokować, zrobić miejsce na prawidłowe odżywienie, żeby każdy organ grał własną częstotliwością, bo tak jest, dobrze pracował. Drugim kluczem są ćwiczenia. Cokolwiek, co jest rozciągające, rozluźniające. Może być to yoga, tai chi czy kung. Pamiętam moment, kiedy poczułam, że moje zimne stopy i dłonie, to źle pracujący układ nerwowo-obwodowy, zrobiły się ciepłe, że leżąc potrafię już odczuć, jak energia krąży w moim ciele, że w środku coś pracuje, czego istnienia nawet nie podejrzewałam. Jak energia dobrze pracuje w ciele, choroby raczej się człowieka nie imają, albo sobie dobrze z nimi radzi, jeżeli już. Ten klucz ja nazywam kluczem pomostowym, bo on otwiera przestrzeń przemiany emocjonalno-duchowej, czyli otwiera serce. Nie chodzi o to, by sprawdzać holterem, czy dobrze pracuje. Otwarte serce na siebie, na innych ludzi to pełna tolerancja, to zrozumienie naszych wzorców, naszego zachowania, no i pracy z tym obszarem. Zaczynamy od oddechu, od wyciszenia. Od medytacji prowadzonych, dużo jest tego w internecie, jakikolwiek sposób wybierzemy będzie okej. Byle robić to systematycznie. Wiem co mówię, od 30 lat jestem na tej wznoszącej spirali, nadal na drodze, która ma postoje i wyboje, ale wiem czego się trzymać i wiem jak to działa. Uratowałam siebie, uratowałam rodzinę. Każdy poszedł tą drogą, jednym udało się szybciej, drugim wolniej, ale droga serca jest naprawdę wspólną naszą drogą. Czy to nie piękne? Często ta droga serca rozpoczyna się w schronisku, bo zwierzęta dają miłość, nie oczekując niczego w zamian. Z czasem zauważamy to, odwzajemniamy, a potem nawet już nie czekamy, tylko po prostu kochamy. To jest początek. Mówi się, do psa masz cierpliwość, kochasz go, ale do ludzi nie. Oczywiście z człowiekiem trudniej nam idzie, bo wciąż oczekujemy, jak on mnie, tak ja jemu. Ale kiedy serducho jest otwarte na miłość altruistyczną, potrafi rozgonić złe nastroje w każdej sytuacji u każdego człowieka, nic nie mówiąc, po prostu z miłości do ludzi. Każdy z nas ma inną świadomość i dla każdego kroki na drodze rozwoju będą inne, ale każda mała zmiana otwiera drogę do wielkiej przemiany i nie ma tu znaczenia wykształcenie, wiek, płeć. Cudowni, prości ludzie mogą być nawet dla nas mistrzami, przykładem otwartego serca i czystych intencji, tak zwanej dobroci serca. I o to w tym wszystkim chodzi w życiu. Mimo padającego deszczu, jest to piękny poniedziałek. Pozdrawiam z Karkonoszy, Grażyna Dobroń. My również pozdrawiamy, dziękujemy. Grażyna Dobroń ciągle w drodze, czyli w podróży, chociaż to raczej droga życia. Pan Limal też na ten sam temat. At night I can't sleep, 'cause I'm thinking of you. Tossing, turning, stomach churning, I'm cold, but sweating too. In the day I don't eat, and I can't work at all. Concentrating's just frustrating, my life is in free fall. Take pills for the pain, yes I do, but it brings no relief. Unrelenting, tormenting my heart, it's deceased. Why should I carry on? Because nothing makes sense. I'm qualified for suicide. It would just be self-defense. Pan Limal, Still in Love. To taka piosenka, zapowiedź nowej płyty artysty. Mam nadzieję, że album pojawi się już jesienią tego roku. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak piękny mamy wieczór dzisiaj. Wieczór? No tak, chciałoby się dodać czerwcowy jeszcze może. To oczywiście pozdrowienia z Nowej Zelandii. My również pozdrawiamy od listy, pani Izy. Tak, listy. Tam inny czas. 13@polskieradio.pl. A tu już mamy za 17 minut południe i piosenkę z nowej płyty Krystyny Prońko. Piosenkę w duecie. Pani Krystyna Prońko i pan Janusz Szrom. Z końcem dnia od dawna już osiągam stan, kiedy zwalniam puls. Pewnym ruchem wie przełączam zgiełk na czuwania tryb, niech śpi. Z końcem dnia u progu snu, bez względu na odczuwany trud, siadam z tobą tak jak choćby dziś i do tego w tle nam gra. Stonowanie zgołatanych serc i dusz, na wygładzanie ciepłem chropawości słów, na przytulanie i herbatę z miłych nut. Pora na smut, na poszeptanie, odkrywanie starych prawd, orbitowanie z dala od przyziemnych spraw, zapominanie swoich zalet, cudzych wad. Z końcem dnia nastrajam się jak mało kto do tonacji B. Gaduję w mig, bo skoczuję cię jak rytm. Pora na smut, na stonowanie zgołatanych serc i dusz, na wygładzanie ciepłem chropawości słów, na

i poprosił o podsumowanie. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment 11. W takiej chwili przesunąłem się do wyjścia i udałem się do kotłowni celem odkręcenia ciepłej wody na intencję zatarcia śladów, co uczyniłem z najwyższym wysiłkiem, skostniałą dłonią. Nawet przetrącona noga zaczęła mnie łupać. Po tym chciałem się wrócić na salę, ale akurat kręcąc głową idzie brygadzista Jurek. Coś mnie podkusiło iść za nim. Chyba ciekawość, co on takiego musi odczuwać jako element. Z początku kroczył wesoło pogwizdując, może dla niepoznaki, a co 10-20 kroków rozkładał ramiona i wybuchał chichotem. Przeciągnąłem za nim uliczką za bramę między samochodami MO różnego formatu, w których siedzieli uszykowani w długie rzędy mundurowi, słuchając chyba z ciekawości na prywatnych radiach, jak przewodniczący nasze zebranie sumuje. I widzę, że Jurek idzie pod hotel. Potem w lewo, aż znika w samoobsługowej restauracji z alkoholem. No to, myślę, zagłębię się za nim. A tu gwar, święto, alkohol płynie jak rzeka. Zaraz przy wejściu oniemiały z żalu mężczyzna z małym krzywym okiem roni samotnie łzy. Dalej przyuważyłem niepracującą chudą sąsiadkę posiadającą czworo dzieci, która aktualnie szerzyła sympatię w wesołym wianuszku mężczyzn, z których jeden śpiewał piosenkę tylko dla dorosłych, przytupując do rytmu nogą. Dalej poufnie dolewano z teczki do piwa pod namalowanym pięknie żaglowcem, sterowanym przez uśmiechniętego blondyna, pokazującego białe zęby, który jedną ręką trzymał się koła i wyrażał kierowniczą rolę partii, pochylał się nad piwem w osamotnieniu brygadzista Jurek. Przystanąłem nieopodal, obok młodzieńca wybitnej urody z lekką tendencją do tycia, także pękała na nim ruda marynarka, a on pił i gwizdał do wtóru stepową gwiazdę. Kiedy namyślałem się, czy nie zamówić herbaty, ponieważ akurat miałem przy sobie 7 złotych pieniędzmi, a czułem się przemarznięty od środka, młodzieniec wyciągnął spod marynarki, która zapadła się od razu, 3 kilogramy pięknej wieprzowiny i żeberka. Chyba na handel. Odszedłem jak zmyty i już po chwili ucieszyłem się, że nie wziąłem herbaty, bo zacząłem rozgrzewać się za darmo samą atmosferą. Krótką chwilę zaczepiał mnie mężczyzna bez słów, zgrzytający zębami z jakiegoś wewnętrznego smutku, ale jednak oddalił się do bufetu. Brygadzista Jurek zdmuchiwał pianę, wesołość dookoła rosła, aż dopiero jeden z trzech śpiących równo z głowami na stole mężczyzn poderwał głowę i zaintonował: 16 grudnia roku pamiętnego wyruszyła stocznia na Pałac Rudego. Czym obudził kolegów, którzy złapali go pod pachy i trzymając się jeden drugiego zatoczyli do wyjścia. Brygadzista Jurek wymieniał kufle i ciągle kręcił głową, na pewno przeklinając swój wichrzycielski charakter, i patrzył się w ziemię.